jednom gradu meni nepoznato, neko me je po imenu zvao, pokreto se da se odazovem i da vidim ko me je poznao. Jedna žena traži puta gde je srđa prekinuta, pravi se gubi, ali živi nada da će naći ime njegovoga grada. Pravi se gubi, ali živi nada da će naći ime njegovoga grada. Neznanca vide koji progovori, koga tražiš u ovome gradu, da li detinjstvo srećno provedeno, ranu mladost ili možda mene. Jedna žena traži puta gde je sreća prekrasna, živeše tada.